राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अप्रैल 1994 को रात्रि लगभग 9 बजे दासौड़ी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जयद्रथ ने वरदान दियो कि एक दिन मैं पांडव ने जीत जाऊ। शंकर जीत गया, वो एक दिन जीत गया। अर्जुन कहो करा क्या, भगवान के महाराज द्रोणाचार्य कहे तो गुरु जी कहे हजे चलो वापस चल चलो। कृष्ण भगवान बता दी बात, युद्ध कहो युद्ध करते करते सामने हाथी आया वाले कुछ सिद्धांत करते करते दिन अस्त होने गयो। जन अर्जुन जय गुड़ गाड़ियो के कहीं कितना गए अस्त गए भगवान के मार मार के काट लो खट काट दियो। अब गले काटने में क्या कि जयद्रथ रो मत हो बाढ़ देगी जगह पर तो नाक दे तो बाढ़ने वाले सौ टुकड़ा मत हरा भगवान को नहीं करेगी तू टुकड़ा हो जाएगा। मेरे वृद्ध क्षत्र पिता हो वो कर दो संध्या वो अंजलि दे भगवान शंकर ने अंजलि दे रहे हो मेरे हाथों में जार पड़ दो मत हो तो ठीक मेरे काटो रूठ रखना सर सो। अर्जुन आप बाण ने मारा सिर रख दियो वह फेंको मेरे छोट हुए बेट बाबर बेट दोनों जन जय राम जी हो गया खत्म हो गया। तो भीतर में अभिमान रखे नहीं मेरे पतन हुए। बात क्या कह रहे थे जी कर रहे ही था तो कर रहे ही रखे जगह सब नरम हो जाए कोई बात नहीं सीधा हो जाए क्या तो कहे लोग करेगा दिन तो अच्छे दिन भगवान को सुधर शुक्र आदर के हो कि दिन तो पड़े देखो दिन कितो दिन पड़ी है साईं दिन पड़ी है कहे भगवान सुधर शुक्र दे दिया तो बड़ा देर हो गया तो सुस्वत ही हो गए कोई कर काट गया तो भगवान से कहे पक्ष में वे सब काम हो जाए। अरे कर रहे उनको कह रहे मेरा कर रहे उनका बिगड़े तो स्वभाव कैसे सुधरे स्वार्थ को त्याग हित करो अपने स्वार्थ को त्याग करो और स्वार्थ सिद्ध करो और अभिमान मत करो समझे। अभिमान दुख पाए बड़ा बड़ा दुख पाए अभिमान रावण आदि गणा अच्छा अच्छा मर गया सोचा अभिमान ऐसे अहंकार अभिमान मत करो आपस में प्रेम रखो एक उपकरण करो एक सेवा करो एक सुख पहुंचाओ तो स्वभाव और सत्संग से सुधरे भाई मैं तो आप देखी है सत्संग से जितो लाभ हुए है इतो लाभ साधन करने से नहीं हुए एकांत बैठकर तो नहीं हुए सत्संग से हुए सत्संग में कमाए और धन मिले कमा कर लखपति दिन लगे दरिद्री आदि लखपति गोद ले ले तो खोड़ गया अपने वर्ष धनी हो गया। सत्संग में जाओ खोड़ जावड़ो है क्यों कमाए उड़ो धन संता कमाए वो बता नहीं कोई घंटा भर में कितनी बता बता दे तो मेरे धनी हो तो कहीं देर लगे तो सत्संग करो और नाम जप करो दो चीज बहुत आई मैं पुस्तक देखी है संस्कृत की हिंदी री संतों की वाणी नाम री और सत्संग दो री महिमा आई है नाम की महिमा सत्संग बहुत आई इतनी दूर जब साधन महिमा नहीं आई है तो नाम जप करो और सत्संग करो आपस में सत्चर्चा करो। अभी तो हरिद्वार में होने वाला हमारा सत्संग उठाओ बैशाख लागते ही जानो विचार करा आप लोग आओ सुबह आओ हरिद्वार रहो गंगा जी धानो उत्तराखंड की भूमि महान पवित्र राम जी महाराज इस तरह से बताओ आप सत्संग से बहुत लाभ हुए बहुत तो स्वभाव सुधरे ही से सत्संग करे तो स्वभाव सुधरे, मेरे मन में आवे विचार पड़े हो। अरे मथानी में मैंने बात सुनाई समझो कियो जो वह कहो कि मारे तो गांव की लड़ाई मिट गई। समझो कियो जगह में कहो गांव में लड़ाई मिट गई मारी, मथानी की बात है। मथानी में थाना शक पानी है जाओ जाओ थे जानो नहीं सो नहीं बात कही मैं मथानी आदमी कही चौमास पूछू मैं लड़ाई मिट गई मथे गांव वाला आदमी कहो सत्संग करी हो भिक्षा लाओ तो मारे पाव गांव में जी भिक्षा बड़ी प्रेम से दे गई माताओं को बहुत प्रेम से भिक्षा और मैं खर्चू को नहीं समझी टिकट खर्च लग जो दे देगा भाई मुफ्त में कपड़ा मुफ्त में रोटी मुफ्त में गाड़ी मुफ्त में मोटर मुफ्त में हवाई जहाज मुफ्त में बताओ मंगिया मिले माल जा रहे कहीं के मेरे लाल कहीं भगवान ने धन शरणो महाराज को निर्धन करिए मौज धन शरणो महाराज को निर्धन करिए मौज राम चरण संसार सुख दही दिखावे नौज संसार दुख दिखावे संसार दुख दुखनो कारण संसार सुख है वो दुखनो कारण है संसार वो सुख ले जगह न तो पतन करने पड़े पड़ो ये संसारी सुख रे पाप हो कर रहे अन्याय कर रहे हैं पाप कर रहे हैं तो संसारी सुख रो त्याग करो सुख दूजा ने दो आदर दूजा ने दो महिमा दूजा नहीं कहो दूसरा मौको दो अच्छे का अपने महिमा करो भाई तो देखो लड़ाई मिट जाए प्रेम हो जाए आपस में कितनी बढ़िया बात है। अंत में युधिष्ठिर की जीत हुई पहले तो वनवास में 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास 13 वर्ष तक दुख पाया भीमसेन गए चलो मैं युद्ध करा मैं वो सैनरी बनी द्रौपदी वो जार कीचक मैंने दुख दियो जार के यात्रा थे जानो ये चंद्रिका पट हुई हो जब भीमसेन बोली अरे तू रात कैसे आई नींद कोने के नींद आवा जैसी बात है जो अर्जुन बाण चलाता घर में चूड़िया पहरी उड़ी है चूड़िया बाण लाग रहा आठन पड़ गया आठन वो चंद्रमा जैसे ग्रहण आवे जो है चूड़िया मौका दी से बात दशा हुई है दादा भीमसेन जो रसोई बनाओ बैठा फलका पो जो बड़े पहलवान ने शिक्षा देता था आदा तारी हुई है नकुल सहदे मारी सासुरा प्यारा बेटा आज घोड़ा चलावे गाय चलावे आदिशा भी कदीन गो किसी को मन लग रही है तो वो कहते मेरो के अगाध समुद्र सो और यो सरस्वती कुंडलता पे दबी गई वो पी गयो अगस्त उड़ी हो गए मारी अग्नि है जो सरस्वती कुंडलता पे दबी गयो सब मारो खा लू दिशा क्या हुई तो दुख पायो क्यों परंतु अंत में धर्म विजय धर्म ही हुई 100 पाप रे पक्ष में अजू एक को बचियो नहीं और 5 ही धर्म में अजू एक को मरियो नहीं पंचून पर से बोर बजे गया सावत सावत तो आप आते भाई धर्म पैसा बहुत हम जी ने याद करो जो सब तरह से भारी फायदो है पाप करो तो नुकसान नुकसान है लोग में परलोक में सब जगह नुकसान है तो कृपा करो आज से ही नशा पता छोड़ो चाय छोड़ लो रोटी और पानी दो बिना तो सही चले कोई इनमें एक से ज्यादा रोटी खाओ कोई बिना पानी चल जाए कोई बात वो नहीं अरे पानी पियो पर बात दोपहर में पानी पियो मत करो नहीं बात सांझ में पानी पियो रह जाओ जीता तो दो तो लेना ही पड़े मैंने दूसरों पुरुषों क्यों लगाओ आप बताया चाय नहीं अमदरी आज मदिरा नहीं इतना वर्ष थे पीढ़ियों तो पिया को नहीं जात जीवात थी जीता आग नहीं एक जीए जी रुक तो वंश है अब काटो गई काटो भाई भूखा मर गया थे घना हो गया जीए जी बढ़ गया भूखा मरो तुम भूखा मरा है क्या तो वंश जी भूखा मरोगे बोलो तेरी जात में देख लो कितना रहता हो गया एक जियो जी आए जियो जी अच्छा एक जियो जी एक वर वंश रहा है सोला दोनों बार सर सगली सगी दर सकता सर एक जियो जी रहा इतना आदमी बढ़ गया तो भूखो मरिया कितों को तो काम करो किसी की नौकरी करो कितों काम करो उस पर भूखो मर जाओ थे इस बात से बंद करो बड़ी कहीं हुआ नहीं आगे साहब देख लो बात इतने पर थी मारी बात मानो को नहीं। मैं तो था हाथ जोड़ बताओ थे थोड़ी मानो तो सही मारी खराब बात हो तो बताओ ऐसा की बात होती मानो नहीं तो छोड़ अच्छा मदिरा की दुकान बताओ ऐसे कॉलेज में मदिरा की दुकान करती अरे मदिरा की दुकान तो थे दुकान करे नहीं बिके नहीं तो आप ही दुकान उठती है आप ही थे कृपा करो नहीं खरीदो तो दुकान ठहरेगी बोली थे बताओ ठहर सके या थे नहीं खरीदो तो दुकान रहसी ये दुकान का काम थे हो तो पाप थाना लागे क्या थे खरीदो पियोजन दुकान थे वाली अब दुकान लाग गई अठे अब मारो को कौन सुने मारा नगर में कहीं तूती रही आवाज वापड़ी थी आदेश हुई है तो कृपा करो नशा छोड़ो फायदो ही फायदो है नर सांपड़ देखो निजे नको नुकसान दारू ऊपर दारा दो है तन धन की हण नर सांप्रत देखो नको नुकसान देख लो नको नुकसान कृपा करो नशा छोड़ो पाप छोड़ो मांस मदिरा छोड़ो कृपा करो आप कृपा करो तो मैं ही राजी हुआ मैं सुनो तो ही राजी हुआ उठे बैठा ठीक है हमारे दर्शन मुकाम हुए बात माने हाँ हिम्मत पीने वाला बोले पीने वाला नहीं पिए नहीं पीने वाला बोले कि आज अब नहीं पिया जो तो ठीक नहीं पी मेरे तो मजा को पिया नहीं शाह कद पीता तो मेरा कोई मूल्य नहीं है आज ऐसा हो कह जाओ अब नहीं पासा कोई मदिला ले मावे थी मंदिर में जावे को जो मावा ले मावा जैसे मंदिर मावो गए जो मदिरा मावो है रोज ने मदिरा पिए करो कृपा करो कोई आओ सूर बीता करो थोड़ी है कई बात छोड़ो शक मात्र छोड़ो पूजा थे करो तो मैं लवा को नहीं यार आ मैं मांगर भेट लवा मांगर तो मांगे तो देव थी अरे साधु भाई कृष्ण ने दिया करे है कि नहीं तो मैं तो मांगा करो कृपा कर दो हिम्मत है क्या बड़ी बात नशो कहीं नहीं है एक बीड़ी में नशो आ तो ही कर तो बीड़ी छोड़ी फिल्म छोड़ी बहुत ठीक आ तो कहीं नहीं करी और आज छोड़ी और बोलो कोई आवे छाते रुआ जो आओ अगर दिन को तो हो अच्छा बहुत ठीक है बहुत ठीक है अगर जी मैं दूर थी और मैंने भैला अगर जी मेरे साथ रहता करता मैं कोई मन छोड़ दो अगर जी बोलिया कि स्वामी जी अगर जी मारे कहो अगर जी देखो ना पोतो है अगर जी बोलिया कि बारे में एक बकरी मर तो वो तो नहीं मरे आगे बारे में एक बकरी मार तो मैं जो आज कह दियो अब ये नहीं मारा नहीं खाओ मांस अगर जी खुद है हमारा पोता बोल रहे कितनी बढ़िया बात खरा जाने में हुआ होगा कृपा करो क्या बात है अरे ऐसो मेलो पानी छोड़ो को नहीं कालो पानी मदिरा ने कालो पानी कहे कालो पानी कालो काला बनाया मार्ग बनाया कालो पानी कालो कहवा पालक ने कालो कालो दादर हो पागल हो कलो तो कालो कालो पानी है तो कालो पानी को छोड़ सको नहीं थे चाय छोड़ो तो चाय छो क्या मेलो पानी मेलो पानी कालो पानी छोड़ो कितनी बढ़िया बात है बहुत फरमाओ आज हूँ शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया बहुत पीऊं कम हो पर कभी शौक शुरू पी लियो अब नहीं पीऊं बहुत ठीक बढ़िया बात है मारे भेंट आई बात भेंट आई मारे ना है गोकुलधाम जी, गोकुलधाम जी ठीक है, गोकुल जी अगर जी हुए ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा करो कृपा करो भाई, करो हिम्मत है चाय नहीं पियागे, कोई नशो नहीं करा, मैंने माताओं में तो बहुत कम होगा कोई भेद पत्र बहुत आए पवित्र रहे भाई, करो हिम्मत, एक भेंट आई वहां तो भाई हिम्मत कर दो, क्या बात है, मदिरा नहीं पड़ा कदी खड़ा खर उठ कर दे, अच्छा मदिरा मदिरा को 12 महीने पहले ही कदी त्याग दी, अच्छा अच्छा बहुत ठीक, कैसी बढ़िया बात है, हमारे खास आदमी मारे मारे साथ महाराज कृष्णा जी महाराज कहता हरूर से मारू हरूर से मारू खास कृपा पात्र वर्षा दे रहा हरूर से मारू, करो कृपा करो, अब सत्संग पाछी करना रखनी है 5 बजे तो प्रार्थना आई और कोई राम महाराज फरमाओ घनी आवे मन में चाय री तो तुलसी का पत्ता लेकर सूंठ चाय री घनी मन में आवे तो तुलसी का पत्ता तुलसी का पत्ता उकार के सूंठ तुलसी बहुत चुकी बात बढ़िया बात बोलो मदिरा भी बोली मदिरा भी बहुत ठीक तो छोड़ो नहीं हूँ क्या छोड़ता मारे तो पीने वाला छोड़ देना मास्टर है की बात है मास्टर नो असर पड़े छोरा पर जरा छोड़ दे छोरा भाई सुधे थोड़ी जल्दी बैठे ऊंचे बैठो दोनों बजे बैठो और बोलो रात्रि की कोई कैसे रात को सत्संग रखो क्या रात ने सत्संग रखनी की नहीं रखनी है मानो तो मानो काम ले लो तो ले लो भाई घर वाले घर वाले खुले हो चलो आधी घंटो आप रख लियो और भजन भजन रख लो ठीक बात है तो शाम सत्संग आ जाओ भजन सुना और थोड़ी देर मैं भी सुना देता हूँ आ जाओ शाम को सुना दे बहुत ठीक है सुबह 5 बजे चलाओ भाई बहन 5 बजे सत्संग में भाई लोग ही आवे परंतु अंत के दिन आज तो अंत आज आज ही है जो भाई बहन चलाओ वो 5 बजे पहले आ जाओ सुबह जल्दी आ जाओ और शाम को आ जाओ पद सुना मैं ही सुना थे ही सुना और मैं क्या गाने बात कर तो शाम का वो कार्यक्रम रखियो 8 बजे भजन कीर्तन और मारा वचन सीधी सरल बात है अंदर जुड़ा दर्द देना तो शरीर रह को सके नहीं झूठा कई प्रचेड़ा लगा दे सिवाय दुख के और व्यर्थ खर्च के समय बर्बाद के और क्या मिले बताओ समय बर्बाद है और पराधीन हो जावे और दुख पावे और लाली पीढ़ ना छोरा छोरा ने सिखावे परंपरा ऐसी बद्दी नीची जोड़ी बजावे कई फाव अभी आपने मन में आवे अभी से ही आप छोड़ दो कोई हर्ज नहीं है इनसे छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है फायदे ही फायदा और भगवान के भजन में लग जाओ निहाल हो जाओ चलते फिरते उठते फिर राम राम राम राम राम राम राम जबान से करते रहो भीतर से मन से करते रहो निगाह रखो उम्र जा रही है मौत आ रही है पतो नहीं कहाँ आ जावे मारे ही काल अचानक सफेद के में हो या गरीब में राग की डेरी थोड़ी में राग जैसे सामने देखा छोटा मर गया बड़ा मर गया और बरोबर का मर गया अपन जीवा तो बीच में मुफ्त में जी रहा हूँ मौत तो चार तो फिर बड़े बड़े बूढ़े जगह गोद में खेलते थे खोले में रमता वे मर गया साथ ही रमता खेलता पढ़ता वे मर गया थारे खोले में आया टाबर छोटा छोटा वे मर गया अब थे किने अड़ी को कौन से दिन वाज थे विचार कर रहे हो कब था सर्व चेत हो सी होश कदा सी कई कई बहना विधवा हो जावे छोटा बाल करे जावे तो समझे मारो टावर कदी बड़ो हो जैसे बड़े ही उम्मीद रखे थे बड़ा का दोष हो अजत चेत नहीं करो भगवान को नाम नहीं लो थानो बड़ेपन कदा सी हो किस दिन ने अड़ी को थे कैसे हुई जन मैं नशा छोड़ा भजन कर रहा भगवान में लागा मौत जो महाराज वह तो छोटे को नहीं वह तो बड़ी तेजी से आ रही है श्वास है ना एक एक श्वास जावे है जो मौत नजीक आ रही है अवार थे आकर के बैठा रहा वह में जितनी उम्र थी वह उम्र अब नहीं है अध घंटा ही हुई तो अध घंटा उम्र खट गई और मौत नेड़ी आ गई लोगों ने बहम है कि मैं जीवा बिल्कुल झूठी बात है जीवा नहीं हम मर रहा हूं निरंतर मर रहा हूं जिन जिन जलमिया वह वक्त में जितनी उम्र बाकी है उतनी उम्र अब बाकी है तू जिया कटे मर गया नहीं थोड़ा विचार को आप लोग मैं तो कहना यहाँ और नहीं चला जाओ पर तो उम्र तो जावे ही जावे है मौत तो आवे ही आवे है निरंतर नड़ी आवे है अब चेत नहीं करो तो खुद चेत कर सो भाई बहना ने प्रार्थना है कहना है कि तू सावधान हो जाओ बड़ी खोटी दिशा बेला प्रत्यक्ष थे पराधीन हो जाओ मेरे बस में हो जाओ नशा रहे भगवान को नाम लो रहे कितनी बार बढ़िया हो जाओ थे स्वयं विचार करो भली बात थे कान दे सुनो और बुरी बात छोड़ो थाने खुद ने बुरी लगे बड़ेरा ने बुरी लगे संत महात्मा ने बुरी लगे भगवान ने बुरी लगे थे नरक में जाओ तो भगवान राजी तुड़ाई हुए थाना टावर सामने बिगड़े है तो थान दुख हुए ना जो ही भगवान ने दुख हुए टावर बिगड़ गया है थे माशाला भगवान टावर तो भगवान ने भजन करो भगवान ने राजी करो दुखी करो बताओ माई तन दुखी करे तुम्हारो भलो उसी थोड़ो विचार करो आज सुई निर्मल हो जाओ शुद्ध हो जाओ ये मदिरा है वो न छोड़ो थे अच्छा वो दुकान भी उठ जाए तो थारो गांव पवित्र हो जाए नहीं तो लाल ला बालक सी है मारी क्योरी माने को नहीं अरे थे चोखा हो जाओ तो वे चोखा हो जैसे एक मैं भिक्षा ने गयो एक छोटी छोरी आई बाबा जी तेन कान काटो कान बाटो नहीं बाजी नहीं बाटो नहीं थे बाटो मारी माँ के अब माँ के बाबा जल जा मैं कान काटू ही नहीं नहीं मारी माँ के तो जसी के माँ के जगह सच जाए छोटा छोटा माँ बाप कह नहीं सके जजिया उसने वो नहीं पे बड़ा हो जाए मने वो नहीं संस्कार बैठ जा बालकपन से फिर मने वो नहीं था देख रहा हूँ सीखे था बस ये श्रेष्ठ ना गीता कहे जो अच्छा आदमी बड़ा आदमी करे जो छोटा करे लाडला अब मारवाड़ी कहावत है के बड़े बीरे काढ़ी कार सोई बीरा लारो लार तो बस कितो वर्ष बिगड़े है सुन जाओ तो वर्ष सुन जाए थे विचार को बात बिल्कुल समझ में आ गया है अच्छा अच्छा संत हुआ है वहां द्वारा कितो सुधार हुआ है गोसाम तुलसीदास जी महाराज है सूरदास जी महाराज है मीना भाई है कबीर जी महाराज है दादू जी महाराज है अन्य द्वारा कितो लाभ हुआ है दुनिया ने आज भी वाणी वाणी सुनकर के लाभ ले गए वो ही अपना कल्याण की जैसे वे अच्छा आदमी दूसरा ही अच्छा बना है जो ये नशा पता करने वाला बुरा आदमी और नहीं बुरा बना हुआ है आप ही नरकों में जाओ और नहीं ले जाओ है तो ऐसा खोटो काम छोड़ो भाई और भगवान को नाम लो नामरी बड़ी भारी महिमा है चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव और कल विशेष नहीं आन हो पाऊ चारों ही वेदों में और चारों ही जुगों में भगवान का नाम सर्व है जैसे बिलायती सिक्को अटको चले अठर सिक्को बिलायती भी चीज चले और नाम रो सिक्को सब जगह चले लोक में पर लोक में सब जगह मैं देखो मारे फिरने का काम घनो पड़ी हुए मेरे जी तो भटकने वाला आदमी बहुत थोड़ा मिलेगा था ने मैं ज्यादा से ज्यादा देखी है बातें जगह जगह तो बिना भजन बिना और बिना सत्संग बिना बड़ो भारी नुकसान हुआ है और थे कद भलो कर शोक सुधार कद कर शोक किन जितने अडिगो थे तो भगवान में सच्चा से लगो सच्चे हृदय से लग जाओ लोग और पर लोग दोनों सुधर जाए अपन गांव में देखो तो आज एक तो अपना दासोरी गांव है एक अब दूसरा गांव ऐसा है कि कॉलेज कॉलेज जाओ जाना जगह गांव में मंदिर कोई नहीं सत्संग कोई नहीं वहां आदमी देखो और अच्छा आदमी देखो तो ना प्रत्यक्ष फर्क पालते अब बहना माता हटे बूढ़ी बड़ी हर्ष गांव थी रोजी नहीं हटे अब सत्संग थी मंदिर में करती राम द्वारे में करती तो कुछ न कुछ सत्संग चले पास में घना गांव जगह में घना मौको नहीं मिले आप तो अब दिखे प्रत्यक्ष दिखे सौ दो सौ वर्षा में जैसे कोई संत महात्मा नहीं गया है भूत खड़ा है भी बिल्कुल पशु भेजो भूत प्रेत प्रसाद भेजो बिद गए मारे जाना फिर काम पड़े है नहीं जैसे सत्संग अच्छा हो है बस आदमी अच्छा सौ दो सौ वर्षा में साधु फिरता रहे आता रहे जाता रहा है वो गांव में फर्क है तो थे भी अगर चेत करो तो और तेज हो जाओ और फायदा हो जाओ अच्छा अब दारू की दुकान करी ये थारे कारण से हुई अगर थे नहीं दो तो आप भी उठ जाए लाल लाल पीढ़ी सुन जाए थे थोड़ा सा एक हो करके कहते भाई दारू दुकान नहीं करनी तो पीढ़ियां भी छोड़ दे सी और थोड़ा आगे भलो सी बात से और नहीं तो भाई नुकसान है सिवाय नुकसान रहे कोई तरह फायदे को नहीं किसी तरह भी फायदे को नहीं पैसा इंसू मिले नहीं जवानी इंसू मिले नहीं बड़े इंसू मिले नहीं बुद्धि इंसू मिले नहीं पैसा इंसू मिले नहीं आराम इंसू मिले नहीं कोई फायदों का तो बताओ थोड़ो थे विचारो थोड़ा खुद समझ माजी आप साफ ही ऐसा ऐसा साधु ऐसा पुरुष मैं देखा है जो विचार किए जो कितने फर्क पड़ गया और बात अच्छा हो गया भाई सोई विचार सोचे इस बिना पर काम चले जगह में दोष भी नहीं है सुपारी खा ली थोड़ी सी बिराली खा ली बुजुर्ग तो ले गए अब वह ऐसे काम से अरे बिना काम चला है नहीं वह बिना भी अपने सजा है कहीं हानि वे तो जिन बिना सजे को नहीं धको धके को नहीं ऐसी भाई अंदर जल से लड़ना ही पड़े, कहीं दोष को नहीं मैं, कहीं पाप को नहीं, पर आदत बिगड़े है नहीं, पराधीनता हुआ नहीं, प्रत्यक्ष में नुकसान है, पैसा खर्च हुए, वे पैसा दान पुण्य में खर्च हुए, कितनी चौक की बात है। और भजन करो तो सर जमानो सुधरे और दूजा भी सीखे, और अगर असर पड़े और पर भी तो कृपा करो थोड़ी सी सुन ले। बार बार कर और हमारे काम पड़े ही कौन था, तो मौको ही मिले वो नहीं, मारी भी इच्छा तुम्हारी भी इच्छा रहता हुआ पर मिल को सका नहीं, हाथ ही बात को है। मारे मन में भी दस जाओ गाँव में जाओ बातों के वहां अर्थे भी चाहो ही हो, परंतु मौको बहुत कम मिले भाई, क्या करो बताओ। आप हमारो कद कद मिलना उसी को था पतो नहीं है, मारे देखता देखता कितना अच्छा अच्छा आदमी जो चला गया, आज में नहीं है, बात रही हो आज काल पर आने के पोर अपा कर बात रही अपारी कर रही हो रही है, तो जल्दी सुधार करो। मैं सुनता मने खुशी आवे रही। एक माई संतन तमाशो कियो, वे जान लगे जनो माई के, मैं सुनता मने खुशी आवे रही। जैसे एक माई संतन तमाशो कियो, वे जान लगे जनो माई के महाराज आप फिर कदाशो, क्योंकि भाई तारा बिना लिखोड़ा कागज आगे चाश ठीक महाराज, तो आप भजन में लग गई सत्संग में लग गई और मैया ने कीर्तन करा वे जप करे, तुम्हें संत कोई 20-25 कुछ दूर हा तो वहां सुनी कि वह गांव में तो माया है तो बहुत भजन करे है कीर्तन करे है ऐसो करे है, तो संत को अब जानो भाई और बिना लिखे कागज आ गया, बिना लिखो कागज आ गई उठा, तो आप सुगंधी फैले। कस्तूरी की बास है जो दाबी दूबी नहीं रही भाई, कस्तूरी की बास दबा थोड़ी से गए, सुगंध रहा था कस्तूरी ने कहो तो सुगंध मत दई तो बन जाए, ऐसे अच्छी अच्छी सुगंधी लोगों में फैले कि फलाने गांव में ऐसी अच्छी बात है, नशा छोड़ दिया है, भजन करे है, कितनी बढ़िया बात हो, तो लोगों में भी अच्छी है, मैं लोग सुन तो राजीव है, ऐसा साधु सुने तो वही राजीव जाए, और वे राजीव है तो आशीर्वाद मिले। तेरे पांडे आशीष कि भगवान तो आंतरा देसी, जो ऐसे संत राजीव है तो मैं राजी पड़े थी आशीर्वाद मिले, बहुत फायदा हुआ इन बात से, नहीं जाओ गाओ तो खराब है, माने को निकल को माने बुरी बुरी बातों में खर्च हो रहा है, तो संतों दुख है तो बस फायदा थोड़ी उसी किसी तरह भी कोई फायदा बोले नुकसान ही नुकसान सब तरह, अरे भगवान को भजन करो फायदा ही फायदा, आपस में प्रेम रखो तो कितना फायदा, खटपट करो लड़ाई करो तो कोई फायदा है, लड़ाई में कोई लाडू बटे तो दुख ही दुख है, जलन है हृदय में और बैर बंद है आपस में, नुकसान नुकसान है, तो सुख सुख की बात धारण करो तो कितना सुख हो कितना भलो काम हो जाए। मारो भी मन चाहे विचारो सत्संग में कल के तो मेरे के दिन कहो थे आ बात मानो को नहीं मारी, तो मारे एक बात रही खुशी है, कई बात रही कि मारो कल को तो याद ही खोली आवे थे मानो तो मन में आ जाओ, चलो मेरी बात जाओ मानो तो है को नहीं करना तो मैं कर जाओ अच्छे नहीं, मर मन में ही हुआ जाने कोई जरूरत को नहीं करो तो माने को नहीं, कई कई आदमी रही है कई कई बातों ली मेरे मन में ऐसी आ उठ जाओ जार कर सुन गई। एक सज्जन है जो हमें कहो थे मांस छोड़ दो और छोड़ो को नहीं फेमे गए मारे आओ थे, तो मैं कहो मैं मन में तो उधर नहीं कहो सर मुर्दो जितना अच्छो लगे है ये तो मैं अच्छो लगू बोली मारी कीमत तो मुर्दे से ही छुट्टी होगी, मन से छोड़ दो मैं मुर्दो मुर्दो खाना छोड़ो बोल दी, अब मारी कहीं इज्जत है थारे हृदय में मारी इज्जत कहीं है, कहो तो मारा हो आओ किस बात बताओ, जो थे भी इतना बैठा हो विचार करो कि मारो मन उड़के कदी कि चलो बेट सुनो तो कदा सी बताओ कहो मानो को नहीं झूठ मार आगे बोलो एक तो पाप करो एक झूठ बोलो ए दो पाप करो ए मारे आगे झूठ बोलो जगह संबंध नहीं कोई लेना नहीं कोई देना नहीं जगह आगे झूठ बोलो थे बोलो भाई पाप है झूठ बोलो नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिर सम हो गई कोटि गुंजा क्रोध सिर में इकट्ठी कर ले तो कोई पहाड़ थोड़ी बन जाए तो नहीं असत्य सम पाचक पुंजा झूठ बोलने के समान बड़ा भारी पाप इकट्ठा करे वो इकट्ठा नहीं हो सके इतना पाप झूठ बोलने रो है वो झूठ बोलो थे अब नशा करो झूठ बोल के नशा करो डबल पाप क्यों करो तो मैंने राजी कर लो झूठ बोल तो मैं राजी हो जाऊ मैं मन से विश्वासघात करो हमारे साथ में जब थारो कोई मैं बिगाड़ियों को नहीं की थारो का मैं नुकसान क्यों बोल नहीं तो मैंने क्यों दुखते हो क्यों विश्वासघात करो हमारे साथ ही साचा बोले भाई मारे तो अवगुण है ये अब छोड़ दे सो तो क्या कितो मन राजी है मारो वह राजी हो धन पुण्य नहीं जुड़ी पाप को लगे नहीं ऐसा नहीं मानो मैं तुम्हारे मुर जा जाओ भाई छोड़ो माने को जाओ चालो पर सारे लाभ नहीं हो सही और थोड़ो थोड़ो विचार करो तो अकल आ जाए आप बात माता बहनों से कहना है आप कीर्तन करो जप करो रजस गाओ आजकल चला है नहीं तो मदर से सत्संग चल दो काम जो करती बैठा सिद्धार्थ भाई आई है देखकर कहता अठने अपने प्रभु जी माँ आज गई बोलता पद वो लाली पेड़ी में भी अब आजकल क्या है पतो नहीं है परंतु ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ा अब और ज्यादा करो इतना दिन चला ज्यादा पद गाओ कीर्तन करो थोड़ी दूर बैठ के भजन करो भाई लोग भी बैठ कर भजन करे पुस्तक पढ़े तो कितनी बढ़िया बात है। अच्छा अच्छा आदमी काम करता भजन करता तो वर्षो कितना लाभ हुए सब नहीं मारे तो ऐसी आजकल भूली हो रही है मैं नाम भूल जाऊ भगत पर बातें भूल जाऊ कैसा अच्छा आदमी कोई भाई पुस्तक सुनाता नहीं कहीं ना जी अपर था सत्संग जोगीदान जी तो कैसे क्या ढंग है आजकल सुनाओ नहीं आजकल अब तुम तो छोड़ो मत ही हो सुनाओ फायदो है बादशाह अब चाकू में मोती राम जी हा जो जागता थी रामायण सुनाता करता तो कितों का अब सुख हो गए आप सुख पावे और हमें सुख हुए थारो कलंक दुपे और कलंक दुपे और खानो पीना मेला है जी दुपे थे जोगीदार जी मैं मन राजी हूँ तो मन में वही चौकी बात है सत्संग चलावे लाछा भाई देखो जी याद आवे मैंने भाई बहुत सब काम करे मैं तो कहूँ मारो काम कर रहे हो थे अब मारो तुम तो क्या कर सोते बताओ मारे खेत में काम करो दुकान में काम करो बाड़े में काम करो घर में काम करो मारो काम किसो करो मेरे में भाई मोहतो चो काम करो आज बात भाई देखो को निश्वास है बोला तो मन जी सो किसी बात बढ़िया है अब थे मन सड़ा होकर राजी क्यों नहीं सको जी मगर की जाती चुका जी हो तो मैं राजी हो सा मैं भजन करो सत्संग देता राजी तो भाई मेवा को मारे अंदर भूख को जाओ रोटी तो मिले रामायण के पाठ में इतना आनंद आवे है कलकत्ते में मैं सत्संग कराऊ जगह में तो आदमी आवे ही है परंतु लाख लाख सवा लाख डेढ़ लाख दो लाख आदमी रामायण नो पाठ करे उत्सव देखो मन इसल जावे कि मैं सत्संग सुना चुके तो समझ में नहीं आवे चौपाया पड़ती हूँ सड़क समझे वो नहीं मैंने तू भी तो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी वाणी बहुत विचित्र है भगवान श्री राम जी का चरित्र है बड़ा विचित्र है जयपुर में देखो सत्संग हर जगह में आवे हजारों आदमी आवे परंतु रामायण पाठ में वैश्व ज्यादा आवे तो कीर्तन में राम नाम जप में कितना लोग लगे रामायण में लग जाए कितना फायदा हुआ है और संता जो काम कियो है गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखी तो इस रामायण से कितना फायदा हुआ है कितना हो रहे हो अच्छा आदमी अच्छा गलत नाम सुन कितो लाभ हो रहे हो। सूरदास जी है, मीरा भाई है, वहां द्वारा कितो लाभ हुए। वे हाथ वहां पर सही दो हाथ पांव वहां पर हमारे यहाँ वहां भजन के ऊंचा हो गया। आप ही भजन करो तो ऊंचा हो जाओ। लोगों में पतो नहीं लगे पर भगवान तो जाने है कि नहीं। भगवान ने तो साहब बड़े बड़े भजन करने आए, मारो नाम लेने आए। कितना भगवान राजी हुए, वहां हमें कितनी आशीर्वाद मिले हमारे कितो फायदो है। मैं तो देखू ऐसी बातें फायदो ही फायदो कोरो फायदो ही फायदो। अरे इन बातों में नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदो नहीं है। अरे आज का जमानो बहुत गिर रहे हो, झूठ कपट जल शादी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात कर रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है। आप नुकसान कहे, दुनिया को नुकसान कहे, लोग बिगड़े परलोक बिगड़े, अरे फायदो कोई सही नहीं। कोई हम हाँ मिला दी एक एक वो दूसरे दूसरे वैसे गण ले गया। देखा देख करने बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात। करनी बिन कथनी करे स्वयं तू करे को दो न कहे सुनावे। अब वेश्या पतिव्रत उपदेश दे तो लागे लोगों ने हंसे लो देखो पतिव्रता बनी है। ऐसे करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात किस तरह बताया कि कुकर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात। कोई कुत्तो कोई आदमी देख करके कोई सांग देकर घुसे दूसरे पास मारो कुत्तो ही घुसे तीसरे पास उसे कुत्ता घुसे वन पूछ रहे थे कहने घुसो कि ठाको नहीं बस घुस तो सुनी सुनो दी। अरे कहीं थे सांग कहीं आयो कहीं देखी देखी नहीं वो घुसे सुनो कर दियो। तो कुकर जो भूसता फिर सुना सुनाई बात कोई बातें करे भाई काम में लाओ। वैसे अभी बनो साधु हो तो साधु बनो, बमन तो बमन बनो, थे बारिश हो तो चार तो बनो वैसे ही अच्छा। अरे अच्छा अच्छा बढ़िया है जगह अच्छी अच्छी बातें कही है अच्छो अच्छो पद पायो है लोगों ने लाभ हुए है घरे लाभ हुए है थे इस तरह से करो तो कितो लाभ हुए। अब के मैं ऐसा आयो थे सुधर जाओ दुकान ही उठो उठ जाओ तुम्हारी कितनी खुशी आवे मन में। थारा पैसा बचे थारी उम्र बचे थारा नरका नरका से बचो। अरे मैं राजी आऊ मुफ्त में एक कोटी थारो खर्च को नहीं मैं राजी हो जाओ। अरे दूसरे राजी मैं पुण्य बहन छू संतो कह मन निंदया यदि जना परितोष में आवे कि मेरी निंदा करे मान झूठाई झूठी निंदा करके लोग राजी हो जावे तो बड़ी कृपा है। लोग तो दूसरों ने राजी करने वास्ते पैसा खर्च करे है एवे मारो पाप नाश करके राजी हो जावे झूठी निंदा करे चुगली करे मैल धोवे तो किसी सो की बात है। तो भाई अपने राजी अपने भी खुशी हुए दूसरे भी खुशी हुए लोग लाभ पर लोग निभाओ सुमर सुर सुभद सुभद सुगाओ भगवान नाम सुन सुर्ग सुभग सबका लोग ला पर लोग निभाओ सब तरह से फायदे ही फायदे हो गए जिस जगह है उसे फायदे ही गए। अच्छा अच्छा प्राणी जब जावे संत वह संतान फायदे हुए लोगों को सुधार हुए स्वाभाविक ही खर्चो कुछ नहीं लाभ ही लाभ उल्टा काम करे जो खर्चो भी करे समय भी बर्बाद करे अगर नुकसान करे आप भी नुकसान करे तो कितनी दोष दोष की बात है। तो आई अपने ऐसे करो आप लोगों में ऐसा करता आया है जगह लोग आस रखे जैसे आप काकड़ी मतीरा हुए जब कई बार नहीं बज रहा भटका हुए कोई अब मतीरा हुई गोली काकड़ी हुई यही गोली ऐसे के वही कौन जो थोड़ी याद आवे आम हुए जैसे आम हुए जो राजी होगा इस तरह का आम आई गोनी जो हम दुख हुए तो आप अच्छा अच्छा आदमी हुआ है अच्छा भजन करने वाला हुआ है मोटे अभाव में जो कितो खटके कि भाई अच्छा अच्छा आदमी आ पहला कह रहा भला आदमी आ। अब आज को तो आज तो काल पड़ गयो मैं तो साधु वालों काल पड़ गयो साधु वाली फसल आई हो आज का साधु को नहीं साधु ही कमी आज साधु है तो साधु तो को नहीं साधु पढ़ो को नहीं वहां ऐसे ऐसा हो रही है मारे देखता देखता काल पड़ गयो जमानो वैजन तो फलाई भूत वैर भी जमानो हो जो अच्छा अच्छा आदमी जमानो हो जाए तो कई जगह भजन स्मरण कीर्तन जप सत्संग स्वाध्याय सब चो का काम हो रहा है जो आजकल तो भाई काल पड़ रहे हैं। तो काल में थोड़ा अन्न मिल जाए तो वो लोक राजी है। तो ऐसे जमाने में थे भजन करो तो थान देगा कितु लाभ है, कितने फायदे की बात है। काल वर्ष में थोड़ा भी अन्न मिले तो भी अच्छो, थोड़ी वर्षा हो जाए थोड़ी लीलू हो जाए तो ही जोगो वगैरह वास्ते। इस तरह से आज काल पड़ रहे हुए अच्छा आदमी मिल रहा है। आप गांव में देखो तो गांव में आदमी कम हो गया है, अच्छा अच्छा आदमी ऐसे मर रहा है। लारे बाबा आज पूर्ति नहीं हुए। अभी हमारे जमाने में देख तो देख दो शेर जी जयदयाल जी आ, भाई जी हरमान प्रसाद जी आ, और कई संत हुए हमारे सामने भाई सुखदेव जी सुखदेव जी आ, जालान जी आ, कई जगह अच्छा चला गया। वह जगह पूर्ति को है भाई, वही ठोर कोई पूर्व है को नहीं, वही कोई गादी बैठी दिखे को नहीं, क्या भाई ऐसा का हो गया। ऐसे जमाने में जरूरत है, जैसे भूखो लगे भूख हुए जगह नांदरी जरूरत हुए है। जो हमारे देश में अच्छे आदमी भूख लग गई कटे मिले कटे बताओ दे, ऐसा आदमी किताब मिलेगा हमें। पहले जमाने इसमें बहुत कम हो गया है। कल्याण रो काम कियो तो वह मैं देखियो पहले जैसा लेख आता वैसा लेख लिखने आदमी कम हो गया, जाननी आदमी कम हो गया, भला आदमी कम हो गया। ऐसे में भला आदमी हो जाए तो हमारे एक देश पैसे मरता ने पानी मिले जो राजी हुए लोग, अन्न मिल जाए भूखे ने वही राजी वैसे हो जाए। काल पर जुड़ हुए जमाना हो जाए तो वैसे लोग राजी हुए, जो भजन स्मरण करने राजी हुए। दुर्लभ होगी चीजें भाई, भजन स्मरण करनिया, अच्छा काम करनिया, गृहस्थों में बोलो, साधुओं में बोलो, ब्राह्मणों में, हरेक जाति में आप देखो तो अच्छा आदमी मिटता चला जा रहा है। तो इसमें थे पासा जागृत हो जाओ तो जैसे दियो कोई नद होवे अरे तेल घाल दे बस सजीव हो जावे, जो अपन देश सजीव हो जावे। थे आदि बैठा हो जाएगी भाई माई हमारी है ऐसा बजाओ ठीक तरह से तो देखो तमाशो है गाँव एकदम दीपन लाग जावे कि कितो काम ठीक हो गया, कितना भजन में लग गया, बुरा प्रसन्न छूट गया, कितनी विचरता आ जाओ भाई। तो कितो लोगों ने फायदो कितो थाने फायदो, इन्हें छोड़ने से नुकसान नुकसान केवल ही। तो अच्छे काम में सच्चे हृदय से लग जाओ, नाम जपने लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, कितनी बढ़िया बात है। दिल्ली प्रभु जगरी महाराज कितो काम करता, कद पद गाता, कीर्तन करता, सुना करता, तो मन ये समझ आई कि सिरताज भाई और बूढ़ा आशा भाई वासु पहला पुराना आशु भाई मार देख रहा है। मैं टावर ही बात है पर भाई सिरताज भाई रे हो गया भाई बड़ी अच्छी बात है। पीछे अपने प्रभु जी माँ भाई भाई अच्छी बात है। अब लाल कोई है कि मन ठाकुर भाई पीढ़ी चलती है हमारे भाई की पद गावे है जिस गावे है सत्संग करे है रोजी ना आपने थोड़ा कीर्तन करता और पद गावता तो अपने बात परंपरा चलती जाएगी। चौकीदार सुनावे यू कई राज भी सुनावे जगह जगह तो कितनी चौकी बात है, कितनी बढ़िया बात है। अर्जी जवाहरजी भाई राम प्रताप जी अर्जी वो पूछो पढ़िया कर तो एक आगे हो रतनगढ़ में, रतनगढ़ में चौमास हो जो लोगों ने देखा तो हरजी बोलिया कि हम जी मेरे थाने ये समझा देखो कितना लोग थाने जाने कितना हुए हरजी पर असर पड़े विशेष। अरे साथ था रमता खेलता है जगह कितना लोग आवे। अब मैं तो हो रहा हूँ अब थे भी मान देखो तो थाने सिर जाए कि तू कितना मन है अरे थाने में क्यों आवा अरे पर वही वो करो नहीं लोग हमारी बात सुने है कहीं सुनावे कहीं मन है वन फोटो इधर जायो और लोग अच्छी बात माने जगह आवाई है अच्छे भी चाहिए आया हो तो कितो लाभ हो अपने थाने लाभ माने लाभ थे खुशी हो मैं भी खुशी हूँ जाए भाई सो काम हो। जैसे खेत हुए अरबन में वो कुमला जाए रात में बरसा हुए तो सुबह देखो पान और तरह गए सुबह एक खेत और ऐसा दिखे सो जो सत्संग होने से आदमी में बहन माताओं में एक हर्ष आ जाए एक प्रसन्नता हुए वर्षा होने से खेत हरियो हुए जो है जा जाओ अब से करो तो कितने माने खुशी आवे कितने दो लोग भी खुशी हुए औरों पर भी असर पड़े तो तुम्हारा लाभ था लाभ लोगों ने लाभ घर में लाभ लाभ ही लाभ कौन ही लाभ ही लाभ ऐसी सुगंधी पहले समझे गई ऐसी अच्छी सुगंधी पहले लोग समझाए नहीं तो ए बुरी बुरी बात हमारे गांव में ये तो मदिरा लोग हो ही कोई नहीं थे जो नुआ पलसड़ा आ रहा है नई नई हत्या हो रही है गर्भपात कर रहा है नसबंदी कर रहा है ऑपरेशन कर रहा है बुरा बुरा काम कर रहा है नरकों में जाने का काम कर रहा है मदिरा है मांस है आदि है अंडा है मछलियां है लोगों में ऐसी ऐसी फैल रही है अच्छी अच्छी जातियों में ब्राह्मणों में महेश्वरिया में जगह पवित्र जाति वह बात पवित्र जातों में बता रही है क्यों सुने लोग माने है बता छोड़े है तो अपने भी पवित्र हो जाओ कितनी लाभ की बात है जीने उठा को नहीं नाने कद फूंक निकल जाता है अरे सासु मूड विश्वास का हापल आवत ही रह जावता है सबकी पीर पैगम्बर खाक में ले तेरु का अनुमान फैलावता है बहिस्सर्ग निश्वास विश्वास प्रवर्तन बाहर जाने वाले शास्त्र कहीं भरोसा आवे नहीं आवे तो दम आया ना आया खबर क्या है क्या पता है अपने पास में कोई तमा पत्र ऐसा श्वास ले ले सू मैं तुम्हें क्यों मर गया श्वास हुआ ही नहीं अब श्वास ही पास नहीं आवे तो अब कहना है कोई जोर ऐसा फिर श्वास ले ही ले सो जोर हो तो मरे क्यों आदमी धनी आदमी पैसों से जीत पैसों से ले ले जोर हो तो बलवान आदमी जीत जाए ना था कोई बल कोई जिस दिन श्वास निकली कोई अपने पास शक्ति नहीं है वेदों के पास डॉक्टरों के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं कि मरते ने बचा ले अरे मरण में पड़सी जन्म लियो जने मरण पड़सी मोदड़ी नगर उनकी खूटे रहे ऐसी बात है तो भाई जीव तो जीव भजन कर लो जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आशी गिनती में नहीं तो दिन तो बिगड़ जाएगा यार मौत चट आ जाएगी कोई रक्षा करने वाला नहीं है मर गिट देखा डर पता चौड़े दिया जाड़ मसाना में जावे तो भूत प्रेत डर लगे थोड़े दोपहर डर लगे मसाना में एक दिन मसान दुख ऐसे ये थाना हमारा एक दिन मसान दुख रहा चौड़े दिया जाड़ खिया पड़िया है दुआ दुख है चौड़े कोई सुना को नहीं वो दिन आने वाला है तो जो विचार करो पियो सो काम भजियो सो राम बदल लियो जैसे काम करने से समय बर्बाद हो जैसे फिर उन्होंने कुछ फायदे नहीं सो परत्र दुख पाव ही सुर धुन धुन पछताए काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा रोएगा सिर्फ उठ पर रो कौन सुने भाई पर रोने से फायदो क्या जीता चेत करो तो अब भजन में लग जाओ तो लाभ हो जाए फिर रोना पछताता करो क्या फायदो रोना फायदो रोना ही रोना ऐसे वैसे आशा दिन पासा किया क्यों ना इसे हेत अब पछताया क्या हुआ चिड़िया सूख गई खेत चिड़िया खाई भी हो गई है थोथर खड़ा है छिटक सो थोथ हो गया सुर ऐसी दशा है भाई ऐसे सड़ा श्वास चला जाएगा वह दिन मरना ही पड़सी घड़ी चाबी लगा खट खट कर चले चाबी खुल जाए बंद हो जाए अभी हलाओ बनो चले कैसे चले चाबी है ही नहीं चाबी खूट गई वह चाबी भर दो आज चाबी भरनी आवे को नहीं श्वास भी खटखट चल रही है कि तो ठीक है बच भाई बस राम नाम सद बोल जाएगी खूटा तेल चली जैसे बात ही एक आवे है कि अर्ध साल तो अर्ध खट खट पनीर बोला करे अठ खट पनीर बोले जो कई बकरियां भेड़ा पानी पीने गई वे कही खटखट मिट जाए तो बस जाओगे खटखट जाओ तो उठे कोई खेल कोठा तो है वो नहीं पानी आवे जो तो धोरे में बह जाए खेत में बो जाए और खटखट में जा दे तो पानी कुछ नहीं तो आ खटपट जी मिटे वो धारी कि हमारा दंद हो जाए खटपट जाए बस भजन करा बस भजन करा वो तो भजन कर लो जो चौको है आडो आटो खिलियो किस में कसून आयो हाथ पीसत पीसत फाकल सोई चाले साथ पीस रहे ऊपर घट्टी मांडोड़ी पीस है वो एक हाथ रख बोलो योड़ी फाकले दो तो फाकलो उन कीच में मिट ली सके बस वही उसार कोई उसारे पस तो कहीं उसार वो तो कोई फिर जो है श्वास है जीते काम कर लो ऐसा चला जाए कुछ वही बात है कुछ नहीं कोई नहीं पूछेगा गली में कितना कुत्ता मर गया जो बड़ी कुत्ते की मौत कोई कुछ पता बोली कितनी कीड़िया कट मर गई कुछ समाचार पूछे जो आ दशा उसी स्मरण करे जगह महाराज नाम है लोग भी लाभ उठावे वे भी लाभ उठावे जीते हुए प्रकाश दिखे भला आदमी मर जाए तो अंधेर हो जाए तुम्हारे घर में अंधेर हो साधना बैठी हो मैं साधन कोई पहले अंधेर हो जीवन से कोई फायदा को नहीं जीवन जैसे फेत भजन बना जीवन जैसे फेत भूत जीवन कोई फायदा हो जी यशमन जीवत जीवंती बहस उत्तर जीवत वयांसी किंग कुरबंती संसार सुधर पूर्णम जिनके जीने से बहुत लोग जीव है जगह जीनो जीत धन है ऐसे कर कोई फायदा को नहीं नुकसान करे तो मर जा तो का गीता में गए आत्मद्रीव है मोगम पास मोगा समोगा मोगा मोगम पास जीव थी जो भजन स्मरण नहीं करे संसार में जीव है जो भार है पृथ्वी वो जो है कोई फायदा भी बताओ भगवान भजन नहीं करे उपकार नहीं करे दूसरों हित नहीं करे सेवा नहीं करे दान पुण्य नहीं करे तो कोई फायदा है जीने शू मर जाए तो चौखा एक सीट खाली हुए एक ठोर खाली हुए दूसरे कोई जीव विचार में नगार भजन कर सी आप ठोर क्यों खराब करी शुरू में भगत नाची संत रहता है वही बात सुनी तो शुरू में दो भाई सत्संग में जाया करते तो दोपहर गया महाराज दोनों आप सत्संग में तो आवे और चोखा ये रोजीना आवे संतों दर्शन कर सत्संग करा पर घर में महाराज दीना जैसे लड़े आपस में तो दो तीन लोग पूछे क्यों थे सत्संग में आओ हो तो आपस में प्रेम है घर में तो महाराज क्या करो माने को नहीं अब बात सच्ची है तेरे जैसे लड़े तो संतों के भाई थे लाओ एक दिन सत्संग में लाओ वन समझाओ तो आज बैठ गई संत वृद्ध आज बेचारे वह छोटी हो जाए पहले शर्म में आजकल तो यू की शर्म में है खोली बैठी आज आई है महाराज भी सत्संग में बैठी है दोनों लड़ने वाली दीवानी आई है तो संतों के बेटी थी लड़ाई करो तो लड़ाई करने से कहीं मैदान ठा है अब मैंने कहीं तो कहीं में महाराज चुपचाप बैठी बेचारी कहते घनी लड़ाई करे ना जो कहने कुत्ती बनावे भगवान लड़ने का शौक तो थोड़े है और चूड़ो बदले भगवान का लड़ाई देखो कुत्ते ने कोई रसोई बनानी नहीं कोई टावर पालना नहीं कोई घरों काम नहीं कोई झाड़ू देना नहीं कोई पानी लानो नहीं किन काम को नहीं रात्रि में लड़ो खुलो वन समय मिल जाए खुलो लड़ने वास्ते तो भगवान के सभा तो थोखे वाले खराब कर दियो है चोड़ी मैं बदल दू सारी कुछ उड़ा दो बड़ा संत महात्मा अच्छा महाराज के कुछ हो लड़ाई छूट गई मारी कुत्ती बढ़नी पड़ी कटी पर रात दिन लड़ोगे कोई काम है कोई लड़ो दी अब कुत्ती कोई काम हो रहा दिन भर लड़े रात भर लड़े कौन मना करे मैंने कोई काम उजरे और खेती करो खेती उजरे तो आ दशा हो भाई स्वभाव बिगाड़ दे हो तो अंत में दशा आओ घर आतो सो तो दूर ही सुबह तो नाम ऐसे घूर रहा तो मानो स्वान है कटाओ सो कोई बमना हो तो मैंने धमका हुई लड़ाई करे तो मैंने कौन बार में बंद बताओ अच्छा स्वभाव है जो मैंने सरल जावे यार बुरा स्वभाव हो जाए घर वालों को चावे नहीं माँ बाप को चावे नहीं बुरी माँ है लड़ाई की तो बेटा नहीं बुरी लागे पति नहीं बुरी लागे शाबाश में बुरी लागे क्या बात है अरे कोई लड़ाई को मर जाए सो की बात है खुद तो मेरे घर ऐठ की सुख हो अच्छा हो तो ऐसा क्यों बनो सुख बनाओ बढ़िया बनाओ जिधर लोग याद करे कि भाई मैं तो हाज चौका आ गए तो एक सुगंधी हो जाए हमारी भाषण हो बिलाए जात रह जात भाषण या भाषण रह जाए तो अच्छा पढ़ो बुरा पढ़ो सुंदर साथ साथ में कह जासी कि भला पढ़ो बुरो अपनो स्वभाव साथ जासी और ऐसा रुपया पैसा आते घर मकान बढ़िया बना लो क्यों को साथ साथ नहीं पश्चाताप हो सी को फोड़ो देखियो क्या फायदा निकलो अच्छा अच्छा मकान बना लिया अच्छी अच्छी चीजें कर ली संग्रह कर ली राम नाम से तो बोल गया अब धन माल तो मध्य भाई खासी नर को खुद न जानो पड़ सी तो नुकसान क्यों क्या फायदो क्यों भजन स्मरण कर लियो तो आप फायदो लोगों ने फायदो याद करके लोग कह रहा, ग्रंथ वेद लोग पढ़कर राजी होगा, कितने फायदे की बात है। तो नर सांप्रत देखो निजर, नर सांप्रत देखो निजर, नफा और नुकसान, नफा नुकसान दे देख लो, तो अच्छी अच्छी बातें करो जिनमें फायदे ही फायदे हो, लड़ाई झगड़ो करो आप में तो तबाह हो जाओ, खुद भी याद हो जाए, बहस मर जाओ, समझे लोग कहे दुए आपस में बात हम करे घर में लगा चुन लगे, हमारे सासू ये हमारे बहू ये है, आपस में लड़ाई करे, लोगों लोहे करे कि कुत्ते हो जाए लड़ाई, आओ कुत्ते हो जाओ मिले रोजी नारी रार आपस रिया से नहीं मने तांत के बाद चटपट किए चलिया, रोजी नारी रार आपस रिया से रिया से नहीं, तो सुधार कद करो ला बताओ, आज ही करना तो आज ही अपना आज ही पक्को विचार करियो, कहीं नशा नहीं करा, बुरी बात नहीं करा, चुगली नहीं करा, निंदा नहीं करा, आपस में लड़ाई नहीं करा, एक कह दी तू सुन लियो मैंने कितनी बड़े चुप हो जाओ अपनो, लड़ाई वाले लोग मोटो पेट करो दे मोटो पेट करो, मोटो पेट गए कि सुनो जो बीच में पचा लो, मोटो पेट कर चुप क्या हुआ, चुप रह गया, कितनी बढ़िया बात है, लड़ाई छिड़ जाए तो बोले सुनो नाश हुए आग लग जाए आप शांति रह दे सोने सुख पाओ, फिर बार से भजन स्मरण लगो, कीर्तन करो, भगवान नाम लो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, भगवान चरित्र पढ़ो, कितनों फायदो है, सब तरह फायदे ही फायदो, लोग और पलोग सब तरह से फायदो, अपने एक दूसरे को फायदो, ये बात कोई मैं कहूँ छू नहीं थोड़ी रानी सुन रही है, मारे भी सुन रही है, पर यार उतरने से थोड़ा चेत आवे, थोड़ा होश हुए, तुम पर तब तब तक तप कर रहे हो, पर थोड़ी देर बुझ जाए तो पास थोड़ा किया फिर तप आओ कई दिन तीन चौकट हो जाए, इस तरह से बात उछल दो तो फिर फायदा हो जाए, चेत आवे होश में आ जाए, नहीं तो बेहोशी आ जाए, राख आ जाएगी ऊपर होश, फिर अगर नहीं रहता वही पर तब हो जाएगा, ऐसे बताए पढ़ी हुई बात है जो बार बार सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ सुनाओ फायदो है, फिर लोगों ने चेत हुए होश में आवे, इस वास्ते भाई अच्छे काम में लगो सच्चे हृदय से, लोग और पर लोग सुधरे, अपन लारे बालक भी सुधरे, चावल भी सुधरे, सबनों फायदो है।